दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। तू हर लम्हा हाँ हंसी बन गए मुझसे जुड़ा। फिसल के जाने किस तरह किस घड़ी आसमां पिघल के शीशे में ढल के पर तुम तो अभी थे यहीं। जुदा जब से हुआ तेरे बिना खामोश रहता।